یہ مبارک مشن انبیاء کا، صحابہ کا، صلحاء کا، علماء کا اور نیک لوگوں کا مشن ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہیں سلیکٹڈ لوگ. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس. اللہ چناؤ کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل کو چنا، انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، اور ابھی چناؤ جاری ہے کہ یہ بھی میرا پیارا بندہ، یہ بھی میرا پیارا بندہ. کون ہے جو اس لکشن کو پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ کا چنیدہ بندہ بن جائے؟ اگر اس مشن کو ہم قبول نہیں کرتے ہوگا کیا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اگر یہ کام نہ کیا تو جو پھر معاشرے پہ عذاب آئے گا، برے لوگوں پہ، برے لوگوں کے ساتھ نیک بھی پھنس جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آئے، کہنے لگے وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. ہلاکت ہے عربوں کے لیے، برائی قریب آ گئی. پوچھا کیا ہوا؟ فتح اليوم ردم یأجوج ومأجوج ہکذا. فرمایا یأجوج مأجوج نے جو دیوار روزانہ سے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا سوراخ ہو گیا ہے. زینب رضی اللہ تعالی نے پوچھتی ہیں انہلک وفین الصالحون، نیک لوگ بھی ہوں گے پھر بھی عذاب آئے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم اذا کسر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے پھر نیک بھی پھنس جاتے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو میرے بھائیوں، گائے اور بھینس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، ماری جاتی ہے نا. اللہ معاف فرمائے، جب آگ لگتی ہے تو پانی میں بھی لگ جاتی ہے. اس لیے قطعاً یہ نہ سوچا کرے میں تو پڑھتا ہوں تہجد، میں تو پڑھتا ہوں نمازیں پوری، مجھے باقی معاشرے سے کیا لگے. جبریل کو اللہ نے حکم دیا فلاں بستی کو اٹھاؤ، زمین و آسمان کے درمیان لا کے الٹ دو. کہ یا رب ان فیہم عبدا لم یعصک قط، اللہ اس میں ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے جس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی. فرمایا به فابدأ، سب سے نیچے اس کو رکھو، اس سے عذاب شروع کرو. قال یا ربی ولیما، وہ کیوں؟ قال انہ لم یتمحر وجہہ فی، اس کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، اس کے ماتھے پہ کبھی سلوٹیں نہیں آئی تھی. یہ کہتا تھا بس میں نے اکیلے نے جنت جانا ہے، باقی نہیں جاتے تو نہ جائیں. انفرادی زندگی سے اٹھ کے قوم و ملت کی تعمیر و تطہیر کی طرف آئیے. کیسے آئیں گے؟ اس مشن کو قبول کیجئے. جہاں بیٹھے ہیں نیکی کی بات کریں، جہاں جاتے ہیں برائی سے منع کیجئے.